Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 600 gebruikers van apneuapparaten van Philips zijn naar de rechter gestapt, schrijft NRC. Ze zijn volgens een advocaat bang en hebben emotionele problemen omdat ze niet te horen krijgen wat er precies mis is met de apparaten waarvan ze afhankelijk zijn. Het schuim in de apneuapparaten zou mogelijk gezondheidsklachten veroorzaken. De advocaat eist dat het ministerie van VWS vertrouwelijke documenten vrijgeeft, zoals onderzoeksverslagen, risicoanalyses en correspondentie met Philips. Ook wil de advocaat weten wat VWS de afgelopen jaren al van de problemen wist. In ieder geval 7 van de 9 verdachten die maandag zijn aangehouden bij een grote politieactie rondom Eindhoven blijven langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie. De komende dag bepaalt de rechtercommissaris of de andere 2 ook nog langer blijven vastzitten. De 9 mannen zijn 26 tot 74 jaar oud en komen uit Best, Eindhoven en Oorschot. Ze worden verdacht van grootschalige productie van synthetische drugs, drugshandel en witwaspraktijken. Ze kwamen in beeld dankzij onderschepte chatberichten. Kevin Spacey hoeft geen schadevergoeding te betalen in een civiele zaak die was aangespannen door Anthony Rapp. Die beschuldigde de acteur ervan dat hij hem op 14-jarige leeftijd heeft aangerand. Maar volgens de jury was van aanranding geen sprake. Als Spacey schuldig was bevonden, had hij mogelijk $40 miljoen moeten betalen. Rapp kwam met zijn beschuldiging in 2017, ruim 30 jaar na dato. Later kwamen er meer beschuldigingen naar buiten. Er lopen ook nog meer rechtszaken tegen Spacey. PSV heeft in de groepsfase van de Europa League verloren van Arsenal. In Londen werd het 1-0. PSV staat nog wel 2e in de pool. Volgende week spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar. Het weer. Vanuit het zuiden enkele buien. Vannacht koelt het niet verder af dan 12 graden. Overdag schijnt de zon. Daar komen ook buien voor, mogelijk met onweer. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben een optimistische feminist. Er is immers de afgelopen eeuw genoeg vooruitgang geboekt om hoopvol te zijn over de toekomst. Maar man, wat gaat het langzaam. Er moet acceleratie komen, daarvoor zijn meer rolmodellen nodig. Investeer niet in vrouwen omdat het moet, maar omdat het werkt. Gemiddeld elke 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord door haar partner of ex. Femicide dus. Maar zolang media blijven spreken over drama's in de relationele sfeer, familiedrama's, crime passionnel, eerwraak en artikelen blijven schrijven over dat de daders zulke aardige jongens waren, blijven we doen alsof het allemaal wel meevalt. Vrouwen moeten veel vaker hun dromen uitspreken. Ik zeg tegen alle vrouwen in Nederland of daarbuiten, zet een punt op de horizon. Laat je nooit vertellen dat je te veel wil. Dit is de hartslag van Kirsten van den Hul. Als schoolmeisje schreef ze brieven aan Reagan en Gorbachev, of ze harder hun best konden doen voor de wereldvrede. Ze werd vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, schreef het boek Shevolution, de eeuw van de vrouw, en werd PvdA Tweede Kamerlid. Sinds 2 weken is ze directeur van Dutch Culture, een stichting die zich bezighoudt met promotie van de Nederlandse cultuursector in het buitenland. En daarnaast blijft ze change agent, die strijdt voor gelijkheid. Want dat is een levensmissie. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Kirsten, fijn dat je er bent. Dank je. Waar droom jij nu van? Ik droom nu toch nog steeds, net als toen ik dat kleine meisje was, wel van wereldvrede. En dat is, lijkt soms wel verder weg dan ooit. Ja. Wat schreef je in die brief? Weet je nog de precieze tekst? Nee, dat is lang geleden. Maar ja, ik weet nog dat ik me er wel heel erg mee bezig hield. Met de Koude Oorlog. En ja, de... Toch de dreiging die er toen in mijn jeugd... Ja, ik ben geboren in 1976. De dreiging die je dan wel voelde en de spanning. Ook bijvoorbeeld met de gevangenschap van Nelson Mandela. Daar heb ik ook nog wel eens een tekening over gemaakt, volgens mij. Ja, dat waren dingen die mij bezighielden als meisje. En kreeg je ooit antwoord op die brieven? Niet op die. Nee. Maar ik heb wel eens heel leuke antwoorden gekregen. Ik was vroeger, en trouwens nog steeds, erg fan van Joke van Leeuwen, de schrijfster. En ik heb Joke van Leeuwen vroeger wel eens fanmail gestuurd. En ook gezegd dat ik ervan droomde om later zo te worden zoals zij. En toen heeft ze me een heel lief kaartje teruggestuurd met een tekening van haarzelf erbij. Heel leuk. Oh, ja. Wat mooi. Ja. Ja, dat is dan het mooiste, als je dan als kind ook een reactie krijgt. Zeker. Natuurlijk. Ja. Ja. Maar Reagan en Gorbachev niet dus. Nee, helaas. Ja, nee. Jammer. Want je bent iemand die inderdaad altijd haar dromen uitspreekt. Ja. Dus daar heb je ook een keer hardop gezegd van... ik wil gewoon de eerste vrouwelijke premier worden. Ja. Zou je dat nog willen? Weet ik niet. Maar ik vind het nog steeds belangrijk om dat wel uit te spreken. Er heeft ooit iemand gezegd, you can't be what you can't see. En ik geloof dat dat waar is. Daarom zei ik ook, er zijn meer rolmodellen nodig. En wij hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Net zo min als we een premier van kleur hebben gehad. En ik vind dat heel erg. Want er groeien dus nog steeds een heleboel kinderen op... die nog nooit een premier hebben gehad. Die lijkt op zij zelf. En en dat doet ertoe. Dat maakt uit. Hoe komt het toch dat vrouwen het moeilijker blijkbaar vinden... om hardop te zeggen waar ze van dromen? Omdat er sancties op staan. Ja, dan heb je al heel gauw capsones of hoog in de bol. Of je bent niet op je mondje gevallen. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die nauwelijks worden gebruikt als mannen. Grote dromen uitspreken of niet schromen zichzelf te laten zien. Bij vrouwen is dat een heel ander verhaal. Daar word je al heel gauw toch terug je hoekje ingeduwd. Je moet vooral als vrouw niet te ver boven het maaiveld uitsteken... En die norm, die dragen we ook nog steeds over op kinderen. Nog steeds krijgen meisjes te horen dat ze niet zo bazig moeten zijn. Nou, dat is een woord bijvoorbeeld. Dat heb ik nog nooit aan een jongetje horen zeggen. Nee. En, zo zijn er nog heel veel dingen in ons... kattig. Ik zit kattig in te denken. Precies. Net zo'n woord. Een man krijgt nooit te horen van, joh, wat doe je kattig? Nee, nooit. Nee. Dus zo zijn er ook in onze taal, maar dus ook in onze opvoeding, onderwijs... en ook in de beelden waar we al heel jong kinderen aan blootstellen... zijn nog steeds die stereotype beelden over wat vrouwelijkheid dan hoort te zijn... en wat mannelijkheid dan hoort te zijn, worden nog steeds zo meegegeven. Ja, en ik denk dat nog wel even duurt voordat dat eruit gaat. Ja, want dat zeg je ook, van het gaat zo langzaam. Ja, het gaat heel langzaam. Het gaat ontzettend langzaam. En er is enorm veel verbeterd natuurlijk. Hè. Ik vergelijk het wel eens in de tijd dat bijvoorbeeld... toen mijn oma werd geboren... toen mochten vrouwen nog niet eens stemmen... Mijn oma die heeft haar school nooit helemaal af kunnen maken. Omdat er ook van haar verwacht werd in een groot boerengezin dat zij ging helpen. Mijn moeder die is opgegroeid toen mijn moeder geboren werd. Toen waren vrouwen officieel juridisch nog handelingsonbekwaam. He, dus kon je als vrouw niet zelfstandig grote financiële beslissingen nemen. Moest er altijd een mannelijke voogd, vader, echtgenoot moest mee. Kort geleden nog heel maar, kort geleden, bizar, ja. Laten we hier toch vooral ook de inzet van Corrie ten Dello niet onbenoemd laten. Want dankzij haar zijn we wat dat betreft zo ontzettend opgeschoten. PvdA-Kamerlid uit de jaren 50. Nu zijn er gelukkig de afgelopen decennia wel weer echt grote stappen gezet. Ook in wetgeving. Dus die handelingsonbekwaamheid is eruit. Maar bijvoorbeeld ook is inmiddels sinds de jaren 90 van de vorige eeuw nog maar wel gelukkig ingevoerd. Is verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. Dus we zetten elke keer weer stapjes. Maar ja, in representatie, in geweld en in rolpatronen... gaat het wat mij betreft nog veel en veel te langzaam. En in een van je uitspraken wijs je ook op de verantwoordelijkheid van de media. Ja. Als het gaat om femicide. Dat de media blijven zeggen van ja, drama's in de relationele sfeer. Ja. Familiedrama's. Ja. En dat zijn verzachtende... vind ik helemaal erg. Alsof dat met passie wat te maken heeft. En je vindt dat onterecht verzachtende woorden. Ja. Ja, en dat is belangrijk. Omdat taal... wat doet met mensen? Hè? Als je het zo blijft noemen, dan voelt het dus ook meteen misschien wel iets minder erg. Crime passionnel. Oh ja, nee, maar is uit liefde. Nou, dit soort zaken heeft met liefde echt niks te maken. En laten we dat vooral ook blijven benoemen voor wat het is. En heel vaak lees ik nog stukken in kranten... als er dan weer zo'n zaak is van femicide... waarin er heel veel aandacht is voor de dader, voor wat hij deed... en dat het zo'n aardige man was... en dat hij zo'n goed contact had met de buurt... en dat niemand het had zien aankomen. En ik denk dat we daarmee... natuurlijk is het belangrijk om te kijken wie daders waren. Maar laten we vooral ook de namen van degene die slachtoffer werden blijven noemen. En laten we hun verhalen blijven delen. En laten we met elkaar dit onderwerp veel meer uit de taboesfeer halen. Zodat we er meer over spreken. Want het komt nog steeds helaas, zoals ik al zei, gemiddeld elke 10 dagen voor. En het juiste woord wat we daarbij moeten gebruiken, vind jij, is femicide. Ja. Is wel een woord waarvan nog, denk ik, nog best wel wat mensen niet weten wat het is. Nee, het is een woord met een lange ontstaansgeschiedenis. Ook wel een ontstaansgeschiedenis die feministische wortels heeft. Heel lang werden moorden op vrouwen in relationele sfeer, dus door een partner of door een ex-partner, soms na stalking, soms in een uitbarsting van geweld die eenmalig was. Soms was dat het einde van een al veel langer slepend proces. Die moorden werden heel lang niet apart benoemd, ook niet apart geclassificeerd, dus kon je ook niet onderzoeken. En daarmee bleef het dus heel lang toch een onzichtbaar fenomeen. En toen is er een groep feministen geweest in de tweede feministische golf. Die zijn begonnen dat veel meer in kaart te brengen, dit probleem. En die hebben ook gezegd, ja, dan moeten we dus ook een woord aan geven. En nou, daar komt het woord femicide uit voort. Het is een woord wat inmiddels internationaal in veel landen wordt gebruikt. Het wordt daar ook, er wordt onderzoek naar gedaan. Maar wat mij betreft in Nederland nog te weinig. En nog lang niet alle gevallen van femicide worden als zodanig geregistreerd, omdat het bijvoorbeeld niet een geregistreerde partner betrof. En dan komt het dus op een stapel met zaken van moord. Wat natuurlijk allemaal afschuwelijke zaken zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Maar dit is wel een heel specifiek soort moord. Dit is een moord waar heel vaak al een heel lang dossier ligt van aangifte, van stalking, van psychologisch geweld, fysiek geweld, soms seksueel geweld. Dus dit vind ik wel degelijk een apart maatschappelijk fenomeen, wat apart aandacht verdient en ook aparte preventie verdient. En je zegt ook, de beschrijving van de dader, ja, dan moet je dus eigenlijk niet te veel aandacht aan besteden? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk om daders ook serieus te nemen. Die hebben ook recht op zorg en op hulp. En het zijn vaak ook mensen die in hun leven veel hebben meegemaakt. Er is ook heel vaak sprake van intergenerationele overdracht, zoals dat heet. Dus heel vaak worden slachtoffers, later ook daders. Bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin. Dus ik wil hier absoluut niet zeggen dat daders geen aandacht vragen. Maar in de beschrijvingen van dergelijke zaken mis ik soms echt de aandacht voor het slachtoffer. En wat zij vaak al heel lang heeft meegemaakt en doorstaan, voordat haar trieste verhaal dan eindelijk de aandacht krijgt. Maar dan is het vaak te laat. Ja, ik moet nu meteen denken, je hebt best wel wat podcasts waarbij daders aan het woord worden gelaten ook. Mm-hmm. Over de misdaad die ze hebben gepleegd, over de moord die ze hebben gepleegd. Veel discussies ook over gevoerd met mensen. Mm-hmm. Ik vind dat een hele lastige. Ja, ik ook. Want bij elke dader hoort ook een slachtoffer. En bij slachtoffers hoort ook een familie en vrienden. Ik denk dat je daar heel moeilijk algemene uitspraken over kan doen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om heel zorgvuldig te werk te gaan. En ook heel goed te kijken naar wat is er nou precies gebeurd. En ja, in heel veel zaken die uiteindelijk de pers halen, is er een ijsberg aan meldingen, aangifte. Soms ongehoorde smeekbeden om hulp. Nou, en laten we daar meer aandacht aan besteden. Aan die ongehoorde verhalen die minstens zo belangrijk zijn. Of zou je eigenlijk moeten zeggen van, als je aandacht besteedt aan een dader in de media, dat je dan evenveel aandacht moet besteden aan de nabestaanden van het slachtoffer? Niet alle nabestaanden of slachtoffers willen dat natuurlijk. Nee. Dus dat vind ik ook lastig, omdat in algemene zin. Maar ik vind wel dat het heel belangrijk is om die balans inderdaad wel als uitgangspunt te nemen. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Kirsten van den Hul. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Zij is echt goed. Die Kirsten van den Hul zit niet in de Tweede Kamer vanwege haar kwaliteiten. Dank ook voor je inzet voor slachtoffers van psychisch geweld. Het is en blijft zo nodig. Ah, Kirsten van den Hul, u weet wel dat mens met het pittige kapsel. Is dus ook al getrouwd met een moslim, vandaar die gekke fratsen. Wat een stoere vrouw. Kirsten van den Hul is haar geloofwaardigheid verloren. Meestal sta ik achter Kirsten van den Hul, want ze is wel voor goed onderwijs. Wat een vreselijk mens. Stop je minachting voor vrouwen die het maatschappelijk minder getroffen hebben dan jij, Kirsten. Je weet heel goed dat vrouwen in gevangenissen hier de dupe van zullen worden. Groot respect voor jou. Hashtag Kirsten van den Hul. Ik zie je zo knikken van nee. Nee, ik weet waar het die over ging. Over die vrouwen in gevangenissen. Dat ging over de recente aanpassing van de transgenderwet. Ja, en dan met name inderdaad van zijn vrouwen dan nog steeds veilig? Ja, op het moment dat was je dus inderdaad een van de transgenders gaat toelaten. Een van de tussen aanhalingstekens argumenten van de mensen die niet voor de wet zelfidentificatie waren. Ja, ik ben het daar zeer, zeer, zeer mee oneens. Omdat ik denk dat die twee niets met elkaar te maken hebben. Dus ja, natuurlijk moet je altijd de veiligheid van vrouwen waar dan ook waarborgen. En trouwens ook van mannen. En ook van mensen die zich nog man, nog vrouw, als man, als vrouw identificeren. Iedereen verdient het om veilig te zijn. Maar de argumentatie dat de wet zelfidentificatie, of de aanpassing van de transgenderwet. Daar is kort geleden over gepraat in precies, de Tweede Kamer. Dat er geen psychologische verklaring meer nodig is om je geslacht te laten wijzigen in je paspoort. Daar gaat het eigenlijk om. En in heel veel landen hebben ze dat al lang gedaan. Heel veel psychologen en artsen en ervaringsdeskundigen zeggen dat is echt hoog tijd dat Nederland dat voorbeeld volgt. Het is een onnodige stap die bovendien heel lang duurt. Waardoor veel mensen eigenlijk nog langer zitten met een paspoort dat niet past bij wie ze zijn. Nou, dat beperkt mensen natuurlijk enorm in hun bewegingsvrijheid. Maar het is natuurlijk ook psychische pijn als je paspoort niet vertelt wie jij eigenlijk bent. Dus daar is onlangs in de Kamer over gedebatteerd. En daar is op Twitter veel over te doen geweest. En daar werden ook veel, vind ik, valse tegenstellingen gecreëerd. Die voor veel transgender personen heel kwetsend zijn. En dit argument, tussen aanhalingstekens, over de veiligheid in gevangenissen, is daar een voorbeeld van. Ik vind dat pijnlijk en ik ben het dus pertinent niet mee eens. Nee. Nu ik je hoor vertellen over transgender en man en vrouw. Want dat vind ik wel een lastige. Want je komt eigenlijk in al je banen ben je opgekomen voor die gelijkwaardigheid, hè, tussen man en vrouw. En tussen LHBT-personen en niet-LHBT-personen. Tussen cisgender-personen en transgender-personen. Maar in je uitspraken zeg je natuurlijk wel duidelijk van investeer niet in vrouwen omdat het moet, maar omdat het werkt. Vrouwen moeten veel vaker hun dromen uitspreken. Ja. Dat heeft natuurlijk ook weer iets achterhaald om alleen maar over vrouwen te praten. Als je het dus hebt over al die verschillende groepen en transgender en non-binair. Nou, nee, laat ik één ding heel duidelijk maken. Transvrouwen zijn vrouwen. Dus als ik het heb over meer vrouwen aan de top, dan betekent dat ook meer transvrouwen aan de top. Want je hebt niet een verschillende categorie vrouwen. Dat je cisvrouwen hebt en transvrouwen. Nee. Transvrouwen zijn vrouwen, punt. Ja. Dus dat is al één. Maar er zijn ook mensen die zijn man nog vrouw. Er zijn queer mensen, er zijn non-binaire mensen. Ja. Maakt het dat soms ingewikkelder voor jou? Om je voor mij niet, punt te maken? Omdat ik mij net zozeer inzet voor inclusie en antidiscriminatie als het om deze thema's gaat. Ik denk dat je moet kijken naar er zijn een heleboel groepen in Nederland, verschillende mensen, en niet alleen in Nederland, gemarginaliseerd. Dat heeft vaak een eeuwenlange geschiedenis. Een geschiedenis van patriarchaat, een geschiedenis van kolonisatie. En een geschiedenis van marginalisatie die soms ook een juridische basis heeft. Nou, dat is in sommige gevallen heel erg opeengestapeld. We hebben mensen verschillende marginalisaties in één persoon. En er zijn mensen die hebben misschien maar één of twee drempels in hun leven. Nou ja, ik denk dat de geschiedenis van het patriarchaat er één is die eigenlijk voor een heleboel groepen mensen heel slecht heeft uitgepakt. Behalve voor de dominante groep, namelijk witte heteroseksuele mannen. Die zijn door de eeuwen heen de leiders geweest. Hebben de wetten bepaald. Hebben bepaald hoe wij nu nog steeds eigenlijk door welke bril wij kijken. Hè, daar hadden we het net al even over. Mm-hmm. Hoe voeden we mensen op? Mm. Nou ja, en ik denk dat veel van die obstakels... mensen die bijvoorbeeld non-binair zijn... net zo raken als bijvoorbeeld vrouwen of homomannen. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om solidair te zijn. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om je te realiseren... dat er dus verschillende mechanismen zijn die elkaar kunnen versterken... als het gaat om exclusie en discriminatie. Ja, leg dat eens uit. Nou, als je vrouw bent van kleur, dan ben je niet alleen... op achterstand omdat je vrouw bent... maar ook omdat je gediscrimineerd kan worden door je afkomst. En ik denk dat het belangrijk is om die verschillende vormen van discriminatie te onderscheiden... en die ook te adresseren. Want niet altijd vragen ze om dezelfde oplossing. Nee. De taal zeg maar die jij dan gebruikt, want je strijdt eigenlijk voor gelijkheid tussen man en vrouw. Ja. Maar dat is tussen mensen dus uiteindelijk. Ja, eigenlijk wel. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Maar ja, want dat bedoel ik met dat die taal natuurlijk is veranderd. Ja, maar door je taal helemaal genderneutraal te maken op dit moment... zou je, wat mij betreft... het is voor mij nog steeds heel belangrijk om ook expliciet feministisch te zijn. En dat sluit dus wat mij betreft niet uit. Ik zie het dus als een gevolg van mijn feminisme... dat ik mij dus ook inzet voor LHBT-personen en voor mensen van kleur. Dat is dus wat mij betreft allemaal met elkaar verbonden. Dat wil niet zeggen dat ik niet dus ook aandacht kan vragen... voor de achterstelling van vrouwen die er helaas... nog steeds ook is. En binnen die groep vrouwen worden sommige vrouwen... op nog grotere achterstand gezet. Want moet daar geen aparte term voor komen... of misschien is die er al... voor het opkomen voor, inderdaad wat jij zegt... de gemarginaliseerde groepen? Nou, ik denk dat mensen als Kimberly Crenshaw... die veel heeft geschreven over wat zij intersectionaliteit noemt. Die hebben daar echt enorm baanbrekend werk in verzet. Die zijn voor het Kimberly Crenshaw is eigenlijk een van de eerste geweest die de theorie van intersectionaliteit, dus dat iemand op een kruispunt verschillende assen van ongelijkheid kan ervaren, heeft onderzocht, daar ook academisch over heeft gepubliceerd. En daar maken nu heel veel mensen gebruik van. Ik noem een 7 vinkjes. Dat is niets meer dan een andere manier van het vertellen van het verhaal van Kimberly Crenshaw. Overigens niet altijd met de juiste credits. Want? Nou, ik vind dat er... Vond je dat Joris Luijendijk voor zijn beurt sprak? Nou, niet per se voor zijn beurt. Maar ik vind dat hij wel heel makkelijk is heengestapt... over een heel body of work van bijvoorbeeld een Crenshaw... of een heleboel andere activisten voor hem. Die natuurlijk al heel lang roepen... wat hij nu pretendeert als ontdekking te laten zien. Ja, dan denk ik, dan kan je ook... ere wie ere toekomt, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja. Want je kunt ook redeneren van hoe meer mensen dit roepen, hoe beter het is. Zeker, dat is ook zo. Maar wat hoort bij een gesprek over exclusie en inclusie... en dus ook over privilege, want dat is de andere kant van die medaille... daar hoort ook bij introspectie en reflectie van... goh, wat betekent dat dan eigenlijk voor mijn positie in... He, in de wereld, wat betekent dat voor hoe ik mij moet verhouden tot mensen om mij heen? En ik vind dat als je daar goed over nadenkt, als geprivilegeerde witte man bijvoorbeeld... dan zou dat bijvoorbeeld ook tot de conclusie hebben kunnen leiden... ik ga eens kijken wie hier verder wat over heeft gezegd en geschreven. Dan kom je niet om grote namen als Crenshaw heen. En dan zou je jezelf kunnen afvragen, goh, zou het niet interessant zijn als ik... haar dan dat podium geven in plaats van daar zelf weer ruimte in te nemen. Dat is een vraag, hè? Daar moet iedereen voor zichzelf een antwoord op vinden. Ja, maar ik had bijvoorbeeld zelf nooit van Crenshaw gehoord. Kijk, nou, dat bedoel ik. Maar ik weet wel, sinds Joris Luijendijk ben ik wel veel meer gaan nadenken over die 7 vinkjes. Mm-hmm. Ja. Dus dan heeft het in die zin wel nut gehad. In die zin wel. Ik denk dat het altijd goed is als mensen nadenken over privilege... en over in- en exclusie en marginalisatie. Maar ik vind het ook belangrijk om dat in een historische context te zien. En het is natuurlijk niet voor niets dat het werk van een witte, geprivilegeerde man... meer aandacht krijgt dan het werk van een zwarte vrouw. Hè, dat heeft allemaal te maken met waar het precies over gaat. Het gaat over wiens stem horen we en wie krijgt daar ruimte voor en wie neemt die ruimte in. En dat vind ik een interessant onderwerp om over na te denken. Ja, ik vind het ook wel een interessante discussie, omdat ik het ook juist wel heel sterk vind als iemand waar het om gaat, zeg maar de geprivilegeerde witte man, als diegene juist reflectie toont. Maar doet hij dat? Ja, vind ik wel. Je zit er echt zo van... Nee. Zie ik nou, dat is niet aan mij om daar een eindoordeel over te vinden. Nee. Maar ik plaats er wel vraagtekens bij. Ja. Oh, je doet zelfs de luchtdrum erbij. Ja, ja, ik vind dit echt een van de beste tunes ever. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja, dit is echt het geluid van mijn jeugd. Ja. De A-team. Ja, ja, daar mocht ik dan voor opblijven als dat was. Vond ik soms wel een beetje eng. Maar achteraf, als ik dat nu terugzie, dan was het eigenlijk heel braaf. En er zat ook nooit bloed in en zo. En als er geschoten werd, dan vielen er hooguit wat mensen om. Maar je zag nooit wonden. Nee, of dingen, je zag nooit hele enge dingen. En als er een auto-ongeluk was of een crash, dan kropen de mensen er altijd weer uit en zo. Dus het was eigenlijk wel braaf. Maar wat ik vooral heel leuk vond aan de A-team was dat het had altijd eigenlijk een happy end. En de A-team kwam altijd op voor de mensen die in de verdrukking zaten. Die gingen ze dan helpen. En dan uiteindelijk dan werden de schurken gestraft. Dus er zat heel erg een soort rechtvaardigheidsthema in. En dat sprak mij als kind heel erg aan. Dus ja, dit was wel echt mijn favoriete serie. En ik vind het wel grappig dat je hebt die vier hoofdpersonages. En dat zijn eigenlijk een soort van karakterschetsen. Ja. Je had Face natuurlijk, dat was de grapjas. De mooi boy. Ja. Oh nee, de Face, ja, de Face was de... Face was de mooi boy. Ja, de mooi boy. En dan had je Murdoch. Murdoch was de grapjas. Ja, en je had B.A. Baracus. De handen. De stoere man. De man de die kracht. Heel handig was. Ja, ja. De kracht. Ja. Welk karakter ben jij? Ja, en dan was er natuurlijk nog Hannibal. Oh ja, je had Hannibal natuurlijk nog. Ja, Hannibal die dan zei van... I love it when a plan comes together. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat ik meer een Hannibal ben. Ja? Ja, denk ik wel. Plannetjes maken. Ja. Ja. Hoe was je als kind? Blij en leergierig. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Overijssel, waar je gelukkig ook heel fijn buiten kon spelen. En ik was als kind al heel erg gefascineerd door taal. Ik heb mij laten vertellen dat ik als kleinkind ook echt boeken at. Dan stopte ik ze in mijn mond. Oh, ja, echt letterlijk? Boeken hebben me altijd heel erg gefascineerd. En taal. En ik zat altijd te lezen. Ja. En hoe genderneutraal ben jij opgevoed? Ja, heel door een heel feministische moeder die mij ook nog alleen opvoedde, omdat mijn ouders waren gescheiden. De opzij werd gelezen. Ik speelde met Lego en blokken en auto's en ook met poppen. Dus het was wat ik maar wilde eigenlijk. En dat feministische, kreeg je dat ook echt letterlijk mee in adviezen? Ja, ook wel. Maar het is ook wel iets waar ik zelf heel bewust ook als student naar op zoek ben gegaan. Dus ik heb ook heel bewust vakken gevolgd bij genderstudies. Om me ook in de theorie daarachter te verdiepen. Om de geschiedenis te kennen. Dus dat heb ik me ook wel heel erg zelf vervolgens eigen gemaakt. Ja. En wanneer was het moment dat jij voor het eerst tegen een muur opliep omdat je een vrouw was? Een van de momenten, ik kan me natuurlijk, er zullen ongetwijfeld meer momenten zijn geweest, maar één die mij heel sterk bijstaat is een gesprek met een decaan op mijn middelbare school. Overigens een zeer fijne middelbare school waar ik heel dankbaar ben voor de kansen die ik daar kreeg. Maar die decaan, die bewuste decaan, die heeft mij geadviseerd om wiskunde maar te laten vallen, want dat had ik toch niet nodig. En daar kreeg ik maar rimpels van. Ja. Bizar. Ja, bizar, ja. En wat deed je? Ja, ik heb uiteindelijk wiskunde laten vallen omdat ik heel graag zoveel mogelijk talen wilde doen. Dus ik heb uiteindelijk gekozen voor een vakkenpakket met alle talen. En dat was ook Russisch en Grieks en Latijn en Frans en alles wat we konden doen. En aardrijkskunde en geschiedenis. Dus echt een super alpha pakket, zoals dat toen nog heette. En heb ik later spijt gehad dat ik die wiskunde niet heb gedaan? Ja, soms wel. Dat is, ik had het liever wel misschien gehad. Het was niet mijn lievelingsvak, maar ik had dat... En heel veel meisjes denken nog steeds dat ze slecht zijn in wiskunde. Dat is heel fascinerend. En dat is ook een beeld wat bij veel professionals in het onderwijs leeft. Terwijl uit heel veel onderzoek blijkt dat dat dus helemaal niet per se waar is. Dus dat is wel interessant. Daar heb je dus weer zo'n voorbeeld van dat soms stereotypen eigenlijk in stand worden gehouden door de acties die wij er zelf eigenlijk op plegen. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Ja. Een muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En je zei dat moet zijn van Mary J. Blige, No More Drama. Ja. Waarom dat nummer? Nou, Mary J. Blige is een heel bijzondere vrouw. Geboren in New York, in de Projects. Uiteindelijk uitgegroeid tot de queen of hip-hop soul. Heeft heel persoonlijke nummers geschreven. Dit is misschien wel een van haar meest persoonlijke nummers. Zij heeft, net als ik, helaas ervaring met geweld achter de voordeur. Gewelddadige relaties. En deze plaat die heeft ze geschreven toen ze zich realiseerde dat ze daar klaar mee was. En dat ze een leven wilde leiden zonder pijn. No one's gonna make me hurt again. Drama van Mary J. Blige. Het is de wankelplaat van Kirsten van den Hul. Het is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Het is mooi om te zien. Ik zag dat je er helemaal in zat. Ja, dit nummer, dat is echt, ja... Dat is... Ik heb het één keer live meegemaakt. Ja. Noorse Jazz speelden ze toen. En ze speelden dit nummer. Nou, echt. Een van de hoogtepunten van een live concert ever. Ja. Ja. Ja, dit nummer raakt me heel erg. Ik vind het zo mooi en krachtig nummer. En ja, je voelt gewoon dat zij dit heeft doorleefd. Dit zijn haar lessen uit haar leven. En ja, die resoneerden bij mij. Je hebt dan je ogen dicht. Ja. Zie je dan beelden voor je of is het gewoon puur gevoel? Ja, dit is iemand die zegt... Vanaf nu kies ik voor mezelf. Ja, nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Geen pijn meer? Nee. Maar dan ook tegelijkertijd niet echt weten hoe ze zegt... only God knows how the story ends, but the story begins with me. Dus dat is wel een heel bewuste keuze. Ja. Die heeft Mary J. Blige gemaakt door... weg te gaan uit een gewelddadige relatie en door te investeren in haar carrière. En dat is ook wat ik heb gedaan. Ja, want je bent daar zelf mee naar buiten gekomen op een gegeven moment. En nou is het lastige dat als je daarmee naar buiten komt... Ja. Dat dan natuurlijk dat je daar continu over wordt bevraagd. Klopt. Aan wordt herinnerd. Ja. Mensen beginnen daarover. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou... Ik heb heel bewust voor gekozen om toen ik Kamerlid was... En dit ook in mijn portefeuille zat. Dat was voor mij een van de drijfveren overigens om politiek actief te worden. Om dit thema op de politieke agenda te zetten. Of hoger op de politieke agenda te zetten. En ik heb er toen heel bewust voor gekozen om mijn persoonlijke verhaal... deel te laten uitmaken van mijn politieke verhaal. Omdat ik geloof dat het... belangrijk is dat mensen zien dat dit iedereen kan overkomen. En omdat ik het belangrijk vond om mijn platform als Kamerlid... te gebruiken om een stem te geven aan een heleboel mensen die dit meemaken... maar dat platform en die stem niet hebben. Dus ja, dat was een heel bewuste keuze. Maar het is op een gegeven moment ook een bewuste keuze geweest... om te zeggen, nou goed, ik heb mijn verhaal gedeeld. Ja. En nu, in dit onderwerp blijft nog steeds natuurlijk... een belangrijk onderdeel van mijn inzet voor verandering. Maar niet alleen maar. En ik heb nu een hele mooie nieuwe baan. Je zei het net al, ik ben nu directeur bij Dutch Culture... waar we ons bezighouden juist met internationale culturele samenwerking. Ook met... een betere wereld. En met het slechten van grenzen. En dat is een positief en een verhaal waar ik me nu helemaal in stort. Dus natuurlijk praat ik hier nog over. Ik ben ook overigens toezichthouder bij een organisatie die zich inzet voor de aanpak huiselijk geweld. Stichting Movira, die heel mooi werk doet in de vrouwenopvang. Dus dit onderwerp blijft natuurlijk bij me. Het is onderdeel van mijn levensverhaal. Maar het is natuurlijk niet mijn levensverhaal. Nee, maar het is altijd lastig. Want als je zoiets natuurlijk in de wereld gooit... Ja. Dan gaan andere mensen natuurlijk ook... jij kan dan besluiten van ik ben meer dan dit verhaal. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die denken... ja, maar ik wil toch over dat verhaal. Klopt, ja. En dan ontstaat er soms ook nog wel een tendens... om dan alle details van dat verhaal te willen weten. En dan komt er ook een soort sensatiezucht omheen. En dat vind ik wel ingewikkeld. Ja. En het gaat ook helemaal niet om mij in dit verhaal. Het gaat gelukkig al heel lang niet meer om mij. Dit is een heel oud verhaal. En voor mij iets uit een heel, heel ver verleden. Waar het voor mij om gaat, is dat er nog steeds dagelijks een heleboel mensen... en overgrote deel vrouwen slachtoffer worden van geweld... door hun partner of ex-partner. En dat er nog steeds in elke klas kinderen zitten... die opgroeien in een gewelddadig gezin. Waarvan we weten dat, want ik zei het net al... de kans groot is dat die cirkel helaas zich blijft herhalen. Dus daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om daar vroeg bij te zijn... en liever nog dat voor te zijn. En door preventie in te zetten op vroeg signalering. En daarvoor is het belangrijk dat we er oog voor hebben... En daarvoor is het weer belangrijk dat we erover blijven praten. En dan is de cirkel weer rond. Dat is dus waarom ik ooit mijn verhaal heb verteld. En dat is waarom ik hoop dat we over dit onderwerp blijven praten. Niet zozeer dus vanuit mijn persoonlijke verhaal, maar vanuit het politieke verhaal, dat dit onderwerp nog steeds veel en veel te weinig aandacht krijgt. Veel te weinig prioriteit. Hè, voorbeeld tijdens de lockdowns. Het duurde ontzettend lang voordat er in Nederland eindelijk aandacht kwam voor de impact van de coronamaatregelen op slachtoffers van geweld achter de voordeur. In Frankrijk te vergelijken had de minister meteen tegelijkertijd toen de lockdown daar werd afgekondigd meteen een plan klaar met extra noodopvang, met laagdrempelige plekken waar slachtoffers naartoe konden gaan voor hulp, met codewoorden in supermarkten, in apotheken. Nou, uiteindelijk na veel aandringen is daar toen in Nederland ook wel iets mee gebeurd. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat de minister zei, oh ja, die lockdown geldt niet als je slachtoffer bent van huiselijk geweld, natuurlijk. Dan mag je natuurlijk... Nou, zo heel natuurlijk is dat niet als je hoort dat er dat alles dicht is en niemand de straat op mag. Dat moet je expliciet benoemen. Sterker nog, je moet het meenemen als je beleid maakt. En ik vind dat er nog steeds veel te weinig wordt geluisterd naar slachtoffers. En dat moeten we vaker doen bij alles wat er op dit onderwerp gebeurt, wat er gezegd wordt, maar vooral ook wat er besloten wordt. En wat er nog vooral ligt aan dingen die nog moeten gebeuren. Ja, want wat er besloten is, ja. Je hebt die Istanbul-conventie, ja. 2014 in werking getreden. Het Europese verdrag tegen geweld tegen vrouwen. Hoe doet Nederland het tot nu toe? Nou, wisselend. Ja. Nog zeker een heleboel te winnen. Daar is Nederland ook op gewezen door de commissie die de naleving van dat verdrag monitort. De Grevio-commissie heette die. En die hebben wel op een aantal punten van het Nederlandse beleid kritiek geuit of verbeterpunten gesignaleerd. Want wat houdt dat verdrag praktisch gezien in? Dat verdrag houdt in dat de ondertekenende landen zich committeren aan een aanpak van tussen aanhalingstekens huiselijk geweld. Ik vind dat woord niet helemaal geschikt, want het is helemaal niet huiselijk. Dat klinkt veel te gezellig. Maar een aanpak van geweld achter de voordeur of partnergeweld die rekening houdt met bijvoorbeeld de gendercomponent die geweld wel degelijk kent. Dus dan hou je ook rekening bijvoorbeeld met ongelijkheden en machtsonbalans. En daar vloeit een aantal maatregelen uit voort. Voor een deel doet Nederland dat. We hebben gelukkig hele goede vrouwenopvanglocaties. We hebben hele goede organisaties die zich inzetten voor hulpverlening. Maar in de financiering loopt dat soms nog best stroef. Er was een landelijk actieprogramma en dat is nagenoeg stopgezet. Een heleboel innovatieve concepten en programma's die daaruit konden worden ontwikkeld. Die toekomst is nu onzeker. We hebben nog steeds geen nationaal coördinator. Zo zijn er nog wel een heleboel punten die te wensen overlaten. En ik hoop dat mijn opvolgers in de Kamer zich daar hard voor blijven maken. Dat is nog steeds heel erg nodig. Ik ken Kirsten al van naam sinds ze in 2011 de VN-vrouwenvertegenwoordiger voor Nederland was. Ze viel op en ze maakte die functie in ieder geval voor mij voor het eerst zichtbaar, waarin ze liet zien waar vrouwen in Nederland en wereldwijd nog mee te kampen hebben. In de jaren erna heb ik haar leren kennen als iemand die bijvoorbeeld luid en duidelijk opstaat tegen partnergeweld, geweld achter de voordeur of zogenaamd huiselijk geweld. En dat vanuit eigen ervaring doet. Heel heftig, maar ook heel fijn dat ze dat doet. Want het komt ongelooflijk vaak voor en de pandemie heeft het probleem nog verder verergerd. Er zijn heel veel manieren om geëmancipeerd te zijn, maar Kirsten is iemand die dat woord voor mij echt belichaamt. Omdat ze de positie waarin ze zelf verkeert in de samenleving begrijpt, maar zich ook altijd verdiept in die van anderen. Devika Partiman. Ja, wat ontzettend leuk. Ze richtte in 2017 de stichting Stem op een Vrouw op. Die zich inzet om meer vrouwen in politieke functies te krijgen. Mm. En jij bent ook aangesloten bij klopt, die stichting. Klopt. Nou, je zei eerder van er wordt te weinig beleid nog gevoerd als het gaat om het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Komt dat ook gewoon heel simpel doordat er nog steeds veel meer mannen in de Kamer zitten? Misschien wel. Ik vind niet dat je per se iets moet hebben doorleefd om je er hard voor te kunnen maken. Maar ik denk wel, en dat laat helaas ook de ervaring wel zien en onderzoek ook zien, dat het uitmaakt welke ervaringen mee worden genomen in de politiek. Ja, dat maakt wel uit voor dingen die belangrijk gevonden worden. Ja. Ja, want ik heb het even opgezocht. 58 vrouwelijke Tweede Kamerleden op dit moment. Ja, dat zijn er minder nog dan toen ik in de Tweede Kamer zat. Ja, ik vind dat een vrij treurige score. Ruim 100 jaar nadat Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Kamer het woord kreeg. Voor haar moest er apart nog een toilet worden aangelegd. Dat is nu natuurlijk weer opgeheven. Er werden grappen gemaakt toen zij als eerste het woord voerde. Mensen zagen haar komst echt als iets om lacherig over te doen. Haar maiden speech werd verstoord door mannen die het nodig vonden daar doorheen te praten. En dan vind ik het toch wel heel jammer dat ruim een eeuw later, denk ik toch dat Suze wel een beetje teleurgesteld zou zijn als ze het nu zou zien, de stand van zaken. Ja. En wat heb jij zelf gemerkt als Tweede Kamerlid van een masculine sfeer in de Kamer? Ja, nou, je hoorde net het al een beetje doorklinken in een aantal van de tweets die je voorlas. Mm-hmm. Of die werden voorgelezen over mij. Ja, de vrouwen worden nog steeds op een andere manier beoordeeld. Dan wordt er gekeken naar je partner bijvoorbeeld. Of hoe je eruit ziet. Hè, wat voor kapsel je hebt. Dat kan gaan over je toonhoogte of de manier waarop je debatteert. En daar worden ook soms weer inderdaad weer andere woorden aangegeven. Hysterisch of inderdaad kattig. Ja. Nou ja, terwijl bij een mannelijke parlementariër eerder woorden als bevlogen of ambitieus. Gedreven. Zoiets, ja. Ja. Ja, dus dat merk je af en toe wel. En zeker als je met je gezicht op tv komt, dan is dat, ja. Vind je het jammer? Wat? Dat je niet meer in de Tweede Kamer zit? Nee, ik ben heel blij met mijn baan. Heel blij. Ja, want daarin komen een aantal van mijn passies heel erg samen. De verbonden wereld. Dat is iets wat als kind verzamelde ik wereldbollen. Dat was, en ik vond het heel leuk om dan met die wereldbollen te spelen. Ik verzamelde ze in verschillende talen. En dan keek ik van, nou, daar wil ik nog naartoe en daar wil ik nog naartoe. Nou, in mijn nieuwe werk gaat het heel erg om die verbonden wereld. Gaat het heel erg om het mogelijk maken dat kunstenaars hun weg vinden over de wereld. Hun verhalen delen, ook weer verhalen mee terugnemen. En ik denk in tijden van turbulentie, en we kunnen wel zeggen dat de wereld op dit moment behoorlijk turbulente tijden doormaakt, is het zo ontzettend belangrijk dat kunstenaars zuurstof kunnen brengen. Dat is echt wat mij betreft wat kunst doet. Het is zuurstof, het is zo belangrijk. En dat is helaas lang niet overal een gegeven, dat zomaar kan. Dus ja, ik werk nu voor een organisatie die samen met een heleboel partners en met een geweldige staf, met heel betrokken en professionele mensen, gepassioneerde mensen, helpt om die stem van kunstenaars wereldwijd te laten klinken. Nou ja, wat kan er mooier zijn dan dat? Ik zag wel dat je website heet nog steeds The Change dat Agent. Blijft. Dat blijft. Ja, dat is een soort alter ego voor mij. Ja. Dat is ook mijn Insta-account, die heet ook zo. Ik vind dat een mooi begrip. Een change agent is het stofje wat je ergens bij doet, waardoor iets gaat veranderen in de chemie. En dat vind ik een mooie missie in mijn leven. En je zegt ook heel duidelijk, vrouwen moeten een stip aan die horizon zetten. Ja, laat ik vooropstellen, vrouwen moeten natuurlijk niks. Nee. Vrouwen moeten niks. Maar ik zou dat veel vrouwen willen meegeven. Ja, vrouwen krijgen nog steeds vaak te horen, hè, niet op je mondje gevallen en een toontje lager zingen. En, nou, waarom? Waarom? Laten we die ruimte maar eens innemen. En als jij als change agent die stip zet, waar zet jij die stip dan? Oh, dat is een hele goede vraag. Voor mezelf. Ja. Ja. Nou, ik heb al een heleboel van mijn dromenlijst kunnen afstrepen. Voor mij was dus het schrijven van een boek als kind was echt een heel groot doel. Nou, dat heb ik gedaan. Toen werd mijn politieke betrokkenheid een doel. En wilde ik een stem geven aan, nou, bijvoorbeeld overlevenden van geweld. Heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Nu mag ik een bijdrage leveren aan een verbonden wereld door kunst en cultuur. Ik zou heel graag nog meer boeken willen schrijven. Dat is iets waar ik eigenlijk de laatste jaren weinig tijd voor heb gehad / genomen. Hè, dat is altijd natuurlijk een balans. Maar dat is iets wat, als je verder in mijn toekomst kijkt, zou ik wel heel graag weer weer dingen willen schrijven. Of dat nou boeken zijn of columns of poëzie. Want als je het hebt over verandering, ja. Wat heb je dan gemerkt? Want je hebt verschillende kanalen, verschillende routes geprobeerd. Klopt. Wat werkt het beste? Op welke manier heb jij tot nu toe de meeste verandering kunnen teweegbrengen? Ja, dat vind ik lastig te kwantificeren. Want verandering, ook een kleine verandering, kan enorm grote consequenties hebben. He, ik heb lessen mogen geven. Enorm eervol vak. En stel dat er één student is geweest die door iets wat ik heb gezegd een bepaalde kant op is gegaan, dan is dat misschien wel de meest impactvolle verandering geweest. Maar als je kijkt naar mijn inzet als politica, ja, ben ik ontzettend trots op bijvoorbeeld de stappen die ik heb mogen zetten samen met D66 en GroenLinks om de artikel 1 van de grondwet aan te passen. Om daar de discriminatiegronden, handicap en seksuele gerichtheid aan toe te voegen. Dat heeft voor veel mensen veel betekend. Ja. Wie weet wat we vanuit Dutch Culture kunnen bijdragen aan het aan culturele diplomatie. Of aan het helpen verbinden van werelden door middel van het vertellen van verhalen of het delen van beelden. Dus ik vind het lastig om daar een rangorde in aan te brengen. Ja. Ik blijf daar gewoon mee doorgaan. Ja. En een rolmodel? Wat je zei aan het begin van, we hebben zo'n behoefte aan rolmodellen. Ja. Om dat proces te versnellen van die gelijkheid. Ja. Zie jij jezelf als een rolmodel? Ja, want ik denk eigenlijk dat iedereen met een publieke, met een publiek platform een rolmodel kan zijn. En dat betekent dat je er ook altijd rekening mee moet houden. Dat er mensen naar je kijken en luisteren. En dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee om goed na te denken over wat je zegt. En jouw platform te gebruiken op een manier die die constructief is. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. En jij mag dan ook weer iets uitkiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb iets meegenomen wat ik niet per se wil loslaten, maar wat ik wel aan iemand wil geven. Dus en het is iets. Dus mijn lievelingsteken. Het is een ampersand. Ik heb het ook op mijn huid getatoeëerd. Aan de binnenkant van je polsen. Ja, aan de binnenkant van mijn polsen. De ampersand is het N-teken. Een samenvoeging van E en een T. Het Latijnse woord voor N. Het Franse woord. En het N-teken, ja, ik vind dat het mooiste leesteken wat er is. Het is een gummetje en daar zit ook nog weer een idee achter. Voor mij staat het N-teken voor inclusief denken. Dat het niet of-of is, maar en-en. En nou, laat degene die dit uitkiest, dit gummetje gebruiken om misschien wel weg te gummen wat niet bijdraagt aan die inclusie. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen. Ik zal eventjes pakken wat ik heb. Ik heb... Spannend. Ja. Ja, ik denk ook al te weten wat jij gaat kiezen. Oh ja? Ja, oh. Ik ben dus benieuwd of het is. Ik ga je niet beïnvloeden. Dit is een kookboek voor het maken van recepten zonder vlees. Okay. Voor het maken van gerechten zonder vlees. Mm-hmm. Achtergelaten door Joris Luijendijk. Okay. Die vindt dat we allemaal gewoon één ding heel simpel kunnen doen om de wereld een stukje beter te maken. Dat ben ik met hem eens. Stoppen met vlees eten. Dat ben ik vanaf mijn vierde al vegetariër. Oh ja. Dus deel ik. Dit is het bloesje van Historica. Daniela Hooghiemstra. Oké. Okay. En dit is wat Emiel Roemer heeft achtergelaten. En dat is uit het Limburgs Mijnmuseum in Heerlen. Oh, is het een mijnwerker? Een echte mijnlamp. Een originele. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Nou ja, dat dacht ik ook al meteen van. En met cultuur, Nederlandse cultuur. Nou, die krijgt een plek op mijn nieuwe kantoor. Oh, dat vindt hij heel leuk. En ook nog een soort van de goede partij. Ja, Emiel heb ik helaas niet heel lang als collega gehad. Hè? Want die nam toen al vrij snel nadat ik Kamerlid was geworden afscheid. Ja. Maar wat ik van hem heb meegemaakt als Kamerlid is een zeer vriendelijke, constructieve, weer dat woord, constructieve politicus die het menselijke verhaal altijd voorop stelde. En daar heeft de politiek echt nooit genoeg van. Mooi. Nou, dan krijgt hij echt een mooie bestemming. Ja, wat mooi. De mijnlamp uit het Mijnmuseum, Limburgs Mijnmuseum in Heerlen. We eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn My Baby Just Cares For Me van Nina Simone. Ja. Waarom dat nummer? Nou, ik vind dit gewoon echt een van de allermooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. En de stem van Nina Simone en haar, ja, Zij, dit is ook iemand die het leven heeft geleefd keer 100. Mm-hmm. En ik vind haar een van de meest bijzondere artiesten. Die ook niet altijd de credits krijgt die ze verdient. En dit nummer, ja, dat is gewoon pure liefde. En je zegt van, heeft ook haar leven geleefd, keer 100. Heb je het dan over jezelf? Nee, mijn andere muziek was Mary J. Blige. Ja. Ik had het over haar ingewikkelde lange levenspad en pieken en dalen. Nou, dat geldt voor Nina Simone minstens zo erg. Heb je iemand die voor jou zorgt? Ja, zeker. Wat fijn. Mijn grote liefde. Ja. Ibrahim, die gelukkig altijd aan mijn zijde staat en... door bergen en dalen, hand in hand. Dankjewel, Kirsten van den Hul, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Something he can't.